5. Щодень я дізнавався щось про його планету. Про те, як він покинув її і як мандрував по світах. Він розповідав про це поступово, і то принагідно. Отак 3-го дня я дізнався про трагедію з баобабами. Це також сталося завдяки Баранцеві. Маленького принца обсіли тяжкі сумніви, і він раптом спитав мене: «А правда, що баранці їдять кущі?» «А вже ж, правда?» «О, я радий!» Я не второпав, чому так важливо, щоб баранці їли кущі. Але маленький принц додав: «То вони їдять і баобаби?» Я сказав маленькому принцові, що баобаби не кущі, а височенні з дзвіницю дерева. І хоч би він привів навіть цілий табун слонів, то й вони не з'їдять і одного баобаба. Почувши про табун слонів, маленький принц засміявся. Їх би довелося поставити один на одного. А далі промовив розважливо: «Баобаби, поки ростуть, бувають зовсім маленькі». «А й справді. Але навіщо тобі, щоб баранець їв маленькі баобаби?» «А то як же?» От казав він, ніби йшлося про щось цілком очевидне. І мені довелося добре поміркувати, поки я здогадався, в чому тут річ. Справді, на планеті маленького принца, як і на всіх інших планетах, росли трава і бур'ян. Отож, є там добре насіння доброго, корисного зілля, і погане насіння поганого зілля – бур'яну. Але насіння невидиме. Воно спить, заховане в землі, аж поки якісь насінині заманеться прокинутись. Тоді вона потягається і спершу несміливо пускає до сонця паросток, безневинну чарівну муравочку. Якщо це редиска або троянда, хай собі здорові ростуть. А коли це якийсь бур'ян, треба його одразу, як тільки розпізнаєш пагон, виполоти з корінням. Ну а на планеті маленького принца було жахливе насіння. Це насіння баобабів. Земля на планеті була вражена тим насінням. А баобаб – така рослина, що коли не розпізнаєш її вчасно, то вже ніколи не позбудешся. Він захарастить цілу планету. Він пронижує її своїм корінням. А якщо планета дуже маленька, а баобабів забагато, вони роздеруть її на клапті. «Є такий закон», – сказав мені згодом маленький принц. Причепурився сам уранці, причепури гарненько і свою планету. Треба пополоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не троянди, бо молоді пагінці троянд і баобабів майже однакові. Ця праця дуже нудна, але зовсім легка. Якось він порадив мені постаратися намалювати такий гарний малюнок, щоб усе це гаразд затямили діти і моєї планети. «Якщо колись вони вирушать у мандри», – сказав він, – «це їм стане в пригоді. Іноді якусь свою роботу можна і відкласти. Нічого від того не станеться. Але з баобабами відкладати годі, тоді чекай лиха. Я знав одну планету. Там жив лінтюх. Він не звернув уваги на 3 кущики». З оповіді маленького принца я зобразив цю планету. Я не люблю повчального тону. Та люди так мало знають, скільки шкоди від баобабів, а небезпека для того, хто потрапив би на астероїд, від них така велика, що цього разу я роблю виняток і порушую свою стриманість. «Діти, – кажу я, – стережіться баобабів!» Я хотів застерегти моїх приятелів від небезпеки, що давно чигає на них. А вони не знають цього, як я не знав сам раніше. Хотів попередити їх, і тим, хто так завзято працював над цим малюнком. Словом, моє повчання варте тієї праці. Можливо, ви запитаєте, чому в цій книжечці немає ще таких показних малюнків, як оцей із баобабами? Відповідь вельми проста. Я старався їх намалювати, але нічого не вийшло. А коли малював баобаби, мене запалювала думка, що ця річ невідкладна.